Book 2 52 52 52 في المتجر بحنوت هكولبو بحنوت هكولبو هل نذهب إلى متجر؟ نلخ لكينيون نلخ لكينيون ينبغي أن أتسوق أني צריך לעשות קניות أني צריכה לעשות קניות أريد شراء الكثير أني רוצה לקנות הרבה דברים أني רוצה לקנות הרבה דברים أين اللوازم المكتبية؟ היכן נמצאים צורכי המשרד? היכן נמצאים צורכי המשרד? أحتاج لظروف وورق خطابات. אני צריך מעטפות ונייר מכתבים. אני צריכה מעטפות ונייר מכתבים. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. אני צריך עטים ומרקרים. אני צריכה עטים ומרקרים. אין אלעפף? היכן נמצאים הרהיטים? היכן נמצאים הרהיטים? אחתג' אילה דולאב ואדראג'. אני צריך ארון ושידה. אני צריכה ארון ושידה. אחתג' אילה מכתב וארפוף. אני צריך שולחן כתיבה וכוננית. אני צריכה שולחן כתיבה וכוננית. אין לועב אלאטפאל? היכן נמצאים הצעצועים? היכן נמצאים הצעצועים? אחתג' אילה לועבת ערוסה ולועבת דוב. אני צריך בובה ודובי. אני צריכה בובה ודובי. אחתג' אילה קורת קדם ושטרנג'. אני צריך כדורגל ושחמט. אני צריכה כדורגל ושחמט. אין אדוות אל-עודה? היכן נמצאים כלי העבודה? היכן נמצאים כלי העבודה? אחתג' אילה שקוש וקמשה. אני צריך פטיש וצוות. אני צריכה פטיש וצוות. אחתג' אילה דרל ומפק. אני צריך מקדחה ומברג. אני צריכה מקדחה ומברג. אין אל-מוג'והרת? היכן נמצאים התכשיטים? היכן נמצאים התכשיטים? אחתג' אילה סלסילת וסיוואר. אני צריך שרשרת וצמיד. אני צריכה שרשרת וצמיד. אחתג' אילה חתם וחלק. אני צריך טבעת ועגילים. אני צריכה טבעת ועגילים.